dergi resune, yar olayım sesune, gemiler giresune, yar olayım sesune, bir daha vuraydı oy oy oy oy nefesum nefesune, bir daha vuraydı oy oy oy oy nefesum nefesune. Ey aman gelin aman, aldı dağları duman. Ey aman gelin aman, aldı dağları duman. Doğru yürü ah gelin, bayıldım aman aman. Doğru yürü ah gelin, bayıldım aman. Tanımadım geleni, gemilerin sereni, tanımadım geleni. Acap nereye vurlar oy oy oy oy oy sevdaluktan öleni. Acap nereye vurlar oy oy oy oy sevdaluktan öleni. Ey aman gelin aman, aldı dağları duman. Ey aman gelin aman, aldı dağları duman. Doğru